Hada proceder. Rap dedykowany ludziom uwikłanym w ciężkie życiowe scenariusze. To dla tych, którzy wiedzą, co znaczy trud, wysiłek, zawziętość. Masz tu ten rap. Rap o prawdziwym życiu.